w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze winogrona jasne bezpestkowe 60% taniej. 5,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 11 września. Cena przed obniżką 14,99. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. W Sejmie rusza wysłuchanie kandydatów do Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w administracji państwowej? Powstaje strategia cyfryzacji państwa. Rośnie liczba ofiar tajfunu Jagi. W Wietnamie zginęło co najmniej 59 osób. Rozpoczyna się wysłuchanie kandydatów do Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Na dwa miejsca zgłosiło się 7 osób. To bardzo dobre kandydatury, mówi Polskiemu Radiu szefowa Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa. Posłanka Koalicji Obywatelskiej dodaje, że wszyscy zgłoszeni mają doświadczenie. Bo od osób, które są adwokatami albo byłymi prokuratorami, po osoby z doświadczeniem pracy w zakresie zdrowia seksualnego, psychologami. Więc tak naprawdę każda z tych osób ma wyjątkowe doświadczenie, które z pewnością mogłaby przekuć na dobre funkcjonowanie komisji. Naszym zdaniem jest wybrać dwie osoby, które najlepiej będą spełniały kryteria, ale też będą się dawały, że najlepiej będą pasowały do pracy komisji. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Ślis z Polski 2050 mówi, że na wysłuchanie kandydatów zgłosiło się ponad 60 podmiotów. Dodał, że reprezentują one różne organizacje. Psychologów, prokuratorów, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, różne stowarzyszenia, które będą mogły zadawać pytania tym 7 kandydatom. Komisja stara się działać w sprawiedliwości bardzo szybko. Dzisiaj o godzinie 17 rekomendujemy dwie osoby Sejmowi. Skład Państwowej Komisji do spraw pedofilii musi zostać uzupełniony, ponieważ pod koniec lipca odwołano jej dwie członkinie po oskarżeniach o stosowanie mobbingu. Powstaje strategia cyfryzacji państwa na 10 lat. Nowe przepisy wejdą w życie w 2025 roku. Chodzi o szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji w administracji państwowej, na przykład w ochronie zdrowia, transporcie czy sądownictwie, mówił w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Chcemy jednocześnie, kończąc ten etap zwiększania dostępności internetu, wejść na etap, w którym produktywność przedsiębiorców zwiększy się dzięki sztucznej inteligencji, a także, żeby obywatel czy obywatelka mogli wchodzić w interakcje z wirtualnymi asystentami, z wirtualnymi urzędami, żeby już nie musieli szukać od okienka do okienka, czy nawet na stronie internetowej, czy w aplikacji w kafelkach, tylko żeby mogli wskazać swoją sprawę i zostać poprowadzeni od początku do końca. A strategia będzie wyznaczać standardy dla firm tworzących modele AI, które następnie otrzymają państwowe certyfikaty. Z poważnymi utrudnieniami od rana mierzą się kierowcy chcący dojechać do Katowic. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji wiaduktów w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową S86. Ruszyła także przebudowa mostów kolejowych. To oznacza zmianę w organizacji ruchu, korki i zdenerwowanie kierowców. Tragedia. To, kto planuje te remonty i to wszystko, to powinien z tym wszystkim iść do działa. Niestety muszę z tamtej strony jechać tutaj do pracy, a pracę mam akurat tutaj blisko. Nie jak uciec. Nie ma naprawdę gdzie uciec. Z każdej strony jest, powiem, tylko gorzej. No za dużo w jednym czasie zdecydowanie. No tutaj na Mysłowice właśnie, tu też będzie, tu też się przykorkuje na pewno. Katowice są całe zakorkowane. Akurat jestem kierowcą autobusu. No my przyzwyczajeni jesteśmy do korków. Jedynie możemy narzekać, że wszystko robi się w jednym czasie. To jaka dobra rada dla kierowców, no i dla pasażerów? No niestety cierpliwość i nic więcej. No. A z kierowcami rozmawiał reporter Polskiego Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus. Wzrosła liczba ofiar tajfunu Jagi w Wietnamie. Władze potwierdziły śmierć co najmniej 59 osób. Za zaginione uznaje się 24. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Ulewny deszcz spowodował powodzie i osunięcia ziemi. Tak groźnej pogody nie było tam od 3 dekad. Mieszkańcy stolicy Wietnamu, Hanoi, szacują straty. Są ogromne, pozrywane dachy, pozapadane sufity. Miną ze 3-4 lata, zanim się to naprawi. Wszystko wygląda jak po apokalipsie. Woda przyszła niespodziewanie. Ludzie nie mieli czasu, by uciekać w wyżej położone tereny. Wszystko. Pralki, lodówki, motocykle są pod wodą. Jeszcze nie opadła, więc trudno ocenić straty, ale będą gigantyczne. Choć wiatr i deszcz w Wietnamie osłabły, nadal jest niebezpiecznie z powodu lawin błotnych. Jedna z nich zeszła na autobus wiozący 20 osób. Nikt nie przeżył. Yagi to najsilniejszy w tym roku tajfun w Azji, który spowodował zniszczenia także w Chinach i na Filipinach, gdzie zabił 24 osoby. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W greckich szkołach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Karą za złamanie przepisów jest jednodniowe zawieszenie. Z kolei, gdy ktoś nagrywa innego ucznia w osobistej, stresującej sytuacji, może grozić nawet wydalenie ze szkoły. Grecki minister edukacji tłumaczy, że nowe przepisy to sprawa zdrowia publicznego, a ich wprowadzenia domagali się nauczyciele. Używanie telefonów komórkowych w szkołach zostało już zakazane m.in. we Francji, Włoszech, Portugalii i Chinach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Stopniowo od zachodu w stronę centrum nadciąga coraz więcej chmur, a wraz z nimi deszcz. Na zachodzie możliwe również burze i tam dziś najchłodniej, od 18 do 22 stopni. 26 stopni w centrum, wciąż gorąco na wschodzie, 29-30 stopni. Do tego dość mocno wieje, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Właśnie pod takim szyldem będziemy się z Państwem spotykać od poniedziałku do czwartku między 12 a 14. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. Dzień dobry i od razu podpowiadam, że to jest audycja, w której można zamówić sobie piosenkę. Jeśli Państwo mają jakieś muzyczne pomysły, propozycje, którymi urozmaicimy to spotkanie, to proszę pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl bądź dzwonić na 22 i 7 trójek. A, jeszcze mamy wiadomości SMS-owe 713-335. A na dobry początek Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Cause ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. And in your way, my blue shade. Tears Dry on Their Own. To Amy Winehouse oczywiście i nasze dzisiejsze rozpoczęcie audycji Tu Myśliwiecka 357. W ogóle rozpoczęcie tej audycji na poważnie. 2027 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony z muzycznymi propozycjami. My je wszystkie zbieramy. Zbieramy również wiadomości mailowe myśliwiecka@polskieradio.pl i tutaj można zgłaszać swoje muzyczne propozycje. Ale zanim to, wybrzmi nam nasza piosenka dnia. Tym razem związana ze światem filmu You Wreck Me i The War on Drugs. Tak, to piosenka Toma Pattiego, ale pojawiła się także jej nowa wersja w wykonaniu The War on Drugs. A to wszystko na potrzeby serialu Bad Monkey i ścieżki dźwiękowej do serialu honorującej twórczość Toma Pattiego, You Wreck Me, z 30-letniej już płyty Wild Flowers. I teraz uwaga, zachęcamy do bardzo uważnego słuchania, ponieważ za chwil kilka będziemy rozdawać wejściówki na pewne znakomite wydarzenie, które w Łodzi już od tego czwartku, ale zanim to... Pierwszy telefon w audycji Tu Myśliwiecka 357. Stały słuchacz z Żardowa Stanisław. Tytuł utworu Angie i Rolling Stonesi. Znakomity przebój, który przypomina mnie i wszystkim słuchaczom w moim wieku, a jestem już w wieku emerytalnym, piękne młodzieńcze szkolne lata. Będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam całą trójeczkę i wszystkich wiernych słuchaczy, a jestem nim, jak wiecie, od 1977 roku. Tak jest, pana Stanisława znamy doskonale. Pozdrawiamy serdecznie i przypominam, 2273 to jest numer telefonu, którym, na który można dzwonić, żeby się z nami skontaktować. I oczywiście mamy adres mailowy. Tu myśliwiecka 357 to nazwa naszej audycji. myśliwiecka@polskieradio.pl to adres mailowy. A my słuchamy propozycji od pana Stanisława. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. się o brzeg. Głośno o nas wołamy. Zostań w domu, zobaczysz, późno jest. Ta noc jak wszechświat nie skończy się. W ciemności błyszczą oczy, więc widzę cię. Jest tu mostu w cień, nawet on nie liczy się. Zostaję w siebie, zostaję w ciebie. Zostaję w siebie. Cóż to taki? To zespół Nago i ich Morze. I ten skład pojawi się na tegorocznym festiwalu Great September, który od czwartku do soboty będzie dział się w różnych lokalizacjach Łodzi. I to jest niezwykła okazja do poznania nie tylko młodych, początkujących artystów, jak i posłuchania znanych twórców, takich jak na przykład Edyta Bartosiewicz, ale także okazja do poznania Łodzi i do pospacerowania po tym wyjątkowym mieście. Jeśli mają Państwo chęć wziąć udział w koncertach w ramach festiwalu, to proszę do nas pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl i dać znać, dlaczego chcą Państwo zajrzeć na to wydarzenie. A my teraz słuchamy Jungle. Let's go back. Autopromocja. Porozmawiajmy o tożsamości.

pierwsza odsłona programu Wszystkie Książki Świata. Michał Nogaś jest od piątku i pozostanie przez kilka najbliższych dni w Poznaniu na Festiwalu Malta. W ramach tego święta sztuk różnych bardzo ważnym wątkiem są spotkania z literaturą i właśnie tej części festiwalu Trójka patronuje, a Michał jednocześnie rozmawiając podczas festiwalu z autorkami i autorami z całego świata, przygotowuje także kolejne odsłony Wszystkich Książek Świata, no ale ta wczorajsza to było święto. Naszym gościem był Orhan Pamuk, który przyjechał do Poznania także w związku z premierą, a właściwie pokazem, przedstawieniem opery, to jest to słowo, którego cały czas mi brakowało, opery, której libretto powstało na podstawie jego tekstu, Ja szekurę. Akurat w tym fragmencie, który przygotowałam z wczorajszej rozmowy Michała Nogasia z Orhanem Pamukiem, ten wątek się nie pojawi, chociaż tak naprawdę fragment, którego posłuchamy, prowadzi dokładnie do tego tekstu i do tej opowieści związanej z mamą noblisty. Teraz poczynię wyznanie. To jest chyba czwarte nasze spotkanie, czwarty wywiad mój z Orhanem Pamukiem. Trzy razy odwiedzałem pisarza w Stambule, ale dopiero podczas ostatniej wizyty po spotkaniu poszedłem wreszcie zobaczyć Muzeum Niewinności. Niesamowite miejsce. Chciałbym poprosić cię, żebyś opowiedział teraz, jak w ogóle doszło do powstania tej placówki, która uznawana jest za przełomową w świecie muzealników, ponieważ pokazujesz tam obrazy fikcyjne, przedmioty zmyślone, wyniesione z powieści, a jednocześnie jest to wspaniała opowieść o życiu. Wystawa, jaką można zobaczyć tylko w jednym miejscu na świecie. I think we all think like genius. Everyone does. Everyone has a unique, very interesting idea. But it takes luck, money, fame, power to follow, or a laboratory. Means so many things to pursue a fancy idea. One day as I was taking my daughter to school, bang, and this happens to all of us, I had an idea. Why don't I write a novel which operates like an annotated catalog of a museum where the annotations are put in such a sequence that you can read this as a novel and also as a museum guide, where there are annotations about each object. Wszyscy o sobie mamy takie przekonanie, że od czasu do czasu trafiają nam się rozmaite genialne pomysły, ale nie zawsze udaje się je realizować. Potrzeba trochę szczęścia, trochę pieniędzy, trochę sławy, trochę władzy wręcz, żeby można było tego typu pomysły realizować, żeby można je było wcielać w życie. Jeden z takich pomysłów przyszedł mi do głowy, kiedy odprowadzałem córki do szkoły pewnego dnia. Mianowicie pomyślałem sobie, że napiszę powieść, która będzie na zasadzie przypisów funkcjonowała, przy czym przypisy te będą zaaranżowane i ustawione w taki sposób, żeby same w sobie tworzyły pewną określoną całość. Z jednej strony można to będzie odczytać jako przypisy i opisy do eksponatów muzealnych, z drugiej strony jako przewodnik po muzeum, wreszcie jako całość sama w sobie. Od literatury do funkcjonującego muzeum. Orhan Pamuk w rozmowie z Michałem Nogasiem w Wszystkich Książkach Świata. Bardzo polecam to spotkanie, bo podczas tej rozmowy literatura była oczywiście głównym daniem, ale było tam także wiele innych wątków łączących się z fotografią i też fotografowaniem w pandemii, łączących się z rolą Turcji nie tylko w Unii Europejskiej, myślę, że wpisaną rolą w całą sytuację obecnie na świecie. Orhan Pamuk jest, jak sam podczas tej rozmowy o sobie mówi, często szybszy w swoich wypowiedziach niż w myśleniu o tym, jakie mogą wywołać skutki. Zwłaszcza mam tutaj na myśli relacje pomiędzy nim a oficjalnymi władzami Turcji. No wiele, mnóstwo wątków, które z jednej strony usatysfakcjonują miłośników literatury, ale z drugiej strony myślę będą ciekawym wkładem w ogóle do rozmowy o dzisiejszym świecie i o sytuacji na świecie. Tak więc polecając podcast Wszystkich Książek Świata, przypominam, że Festiwal Malta w Poznaniu dopiero co rozpoczął się. się wczoraj Krala Dust. Wspaniale zagrali koncert na naszej antenie. Wcześniej mieliśmy tam okazję składem pod dawnym szyldem Radiowego Domu Kultury zagrać Silent Disco, tak więc Plac Wolności i cały ten festiwal znowu funkcjonuje, żyje muzyką, spotkaniami i innymi dziedzinami kultury. Gorąco polecamy. No i jednocześnie oczywiście zapraszamy do słuchania Trójki i trójkowych podcastów. A trójkowe podcasty polecała Agnieszka Szydłowska. Do 14 zachęcamy także do muzycznych zgłoszeń w audycji Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska czeka na piosenkowe propozycje 22 i 7 trójek. To jest nasz numer telefonu i adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. We got sneak attack from the zodiac, but I see all the eyes fall. Dark Necessities to oczywiście Red Hot Chili Peppers z albumu The Getaway. Muzyczna propozycja od nas, dla Państwa, to teraz propozycja muzyczna od jednego z trójkowych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Bogdan z Tychów. Kłaniam się, dedykuję ukochanej córce, która ma pewne problemy turystyczne głównie, bo kocha góry, są ważne wyzwania, ale pozostajemy w Beskidach Artura Rojka Beksa. Kłaniam się wszystkim. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz sobie własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Beksa, Artura Rojka, to taka dedykacja od taty dla córki i ja zachęcam do kolejnych takich propozycji. Można je wysyłać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. A ze mną w studiu Ewa Lipowicz, czyli wydawczyni dzisiejszej audycji. Zapraszamy do trójki. Cześć. Cześć, dzień dobry. I co nas czeka w takim razie podczas popołudniowego wydania? I teraz mają paść konkrety, konkretów nie będzie. To znaczy inaczej, one są i one będą, tylko ta audycja fluktuuje. I ten plan już się 3 razy zmienił od rana i on się jeszcze pewnie zmieni. Sytuacja. Także bardzo przepraszam, ale to wszystko dla dobra, żeby nie było. Będzie tak, będzie na poważnie, będzie na niepoważnie. Bartek Bielecki sprawdzi, jak się zakończy czynne żalne osędziów, czyli poza oczywiście złym samopoczuciem wyżej wspomnianych, czy będzie to miało jakieś dalsze skutki. Kuba Witkowski zajmie się tym, bo dzisiaj jest taka konferencja w Sejmie. Czy dzieci i młodzież są dobrze chronione przed przemocą seksualną w naszym kraju? Ma wiele doświadczeń, jest ojcem dzieci, więc wie sporo na ten temat. Ale będzie też, a nie, przepraszam, i to jest przebłysk mojego geniuszu, uważam. Naprawdę. Będzie o matce. Nie, przepraszam, o Królowej. Królowa Polskich Rzek Wisła. Królowej, tak, Królowa Polskich Rzek Wysycha, nie tylko zresztą Wisła. I puls na ten temat zrobi, uwaga, Monika Suszek. Prawda? No, the right man on the right place. Tak, to wyszło przypadkiem, ale podobno nie ma przypadków, są znaki. I już zamówiłam z rozgłośni taki przezabawny moim zdaniem dźwięk o tym, że podczas jednego z większych półmaratonów w Wielkopolsce zaraz po starcie pilot pomylił trasę, a za nim pobiegli biegacze. Ja się bardzo z tym identyfikuję. Naprawdę. Dowiem się szczegółów, ale jestem... Z biegaczami? Nie, z biegaczami się zupełnie nie identyfikuję, jak mnie znasz zapewne, ale z tym panem, który pomylił, bo to jest naprawdę... Ja wiem, że to można, to wszystko można. Od czasu, kiedy zgubiłam Pałac Wilanowski w Wilanowie, wiem, że wszystko jest możliwe. No i co jeszcze? No jest jeszcze jedna przykra wiadomość z Łodzi, w której zawaliła się częściowo kamienica, pod którą pracowała Ryła Katarzyna, czyli wielka maszyna, która drąży tunel. Dowiemy się, co tam dzieje się u łodzian. A Paweł z kolei Turski o takim oddolnym proteście ludzi, którzy postanowili ostrzec innych przed mieszkaniem w pewnym miejscu w Warszawie, ponieważ mieszkania na tym osiedlu są skandalicznie złe, a żadna dotychczasowa ich akcja, żadna próba ostrzegania, poinformowania ludzi nie zadziałała i postanowili wywieszać banery. Nie kupujcie tutaj mieszkań. Czyli gdzie tak jest, okaże się po 16:00. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze coś zmaluję na pewno. Ostatnio zaprosiłam za dużo gości, za dużo wszystkiego zamówiłam. Mogłam wydać jeszcze połowę audycji. Czyli obfitość tematów z pewnością tak, po godzinie 16:00. No to zachęcamy do słuchania. Ewa Lipowicz była z nami jako wydawczyni. Kogo usłyszymy po godzinie 16:00? Zapraszamy. Niejakiego Piotra Ełu. Dobrze. Piotr Łodej, jak się nazywa. Ksywa Budzik. Tak. Dobrze. Zachęcamy do słuchania, a my teraz antenowo, muzycznie mamy dla państwa piosenkę Małego Atlasu Burz. Coś mnie goni nieustannie. Coś mnie goni nieustannie. To takie echa wizyty Ewy Lipowicz w naszym studiu. Mały Atlas Bush za nami, a przed nami serwis Trójki, bo już za 8,5 minuty wybije godzina 12, ale zanim to jeszcze Ian Brown i Steadify. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko.